Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 12 maja jest południe. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Czy będą konsekwencje personalne w związku ze sprawą rakiety znalezionej pod Bydgoszczą? Decyzja należy do prezydenta. Ministrowie Trójkąta Weimarskiego spotykają się na zamku w Kórniku. Będzie kontrola w sądach, które zajmowały się sprawą Kamila z Częstochowy. Do prezydenta należy decyzja, czy wyciągnąć konsekwencje wobec szefa dowództwa operacyjnego, który miał nie dopełnić swoich obowiązków i nie poinformować ministra obrony o rosyjskiej rakiecie, która spadła niedaleko Bydgoszczy w połowie grudnia. Szef MON Mariusz Błaszczak mówił wczoraj, że procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu zadziałały prawidłowo, do poziomu właśnie dowódcy operacyjnego. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Wiadomość o nadlatującej nad Polskę rakiecie dostaliśmy od ukraińskich służb 16 grudnia ubiegłego roku. Od razu zostały uruchomione odpowiednie procedury, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W powietrze poderwano dyżurne samoloty, polskie i amerykańskie. Obiekt był odnotowany przez polskie naziemne stacje radiolokacyjne. Centrum Operacji Powietrznych, które podlega pod dowództwo operacyjne, przekazało wszelkie ustalenia na temat lecącego obiektu. Dowódca operacyjny, jak podkreślił szef MON, nie przekazał jednak tych wiadomości dalej. Zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej, ani nie informując Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych przewidzianych w procedurach służb. Minister Mariusz Błaszczak raport z kontroli przekaże premierowi i prezydentowi. Z Andrzejem Dudą będzie też konsultował się w sprawie ewentualnych decyzji personalnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Za rządów PO-PSL zrezygnowano z budowy tarczy antyrakietowej. Dziś baza USA w Redzikowie wkrótce osiągnie gotowość operacyjną i zwiększy bezpieczeństwo naszego kraju. W salonie politycznym Trójki były dowódca GROM, generał Roman Polko, powiedział, że zwłoka w budowie bazy była dla Polski bardzo niekorzystna i zaszkodziła naszym stosunkom z Amerykanami. Szkoda, że nie postawiono w pewnym momencie kropki nad i. Kiedy minister Waszczykowski dograł wszystkie szczegóły, no wystarczyło je po prostu dopiąć. Znów jakieś decyzje polityczne spowodowały, że tak naprawdę lokalizacja tej bazy w Polsce została odsunięta. No chyba tylko po to, żeby zrobić tej partii, która wydawała się komuś tam opozycyjna na złość, ze szkodą dla relacji polsko-amerykańskich. Generał Polko zwrócił uwagę, że do budowy bazy w Redzikowie nie doszło ze względu na przyjęcie przez rząd Donalda Tuska narracji, że z Rosją należy się układać i nie należy jej drażnić. Na zamku w Kórniku koło Poznania rozpoczął się nadzwyczajny szczyt ministrów do spraw Unii Europejskiej z krajów Trójkąta Weimarskiego i Ukrainy. Główny temat rozmów to, w jaki sposób możliwie szybko zintegrować Ukrainę ze wspólnotą europejską. Spotkanie na miejscu obserwuje Karol Surówka. Ministrowie odbędą dwie serie rozmów, głównie na temat integracji Ukrainy z Unią Europejską. Na spotkaniu będzie też mowa o dalszej pomocy dla Ukrainy oraz o możliwych reformach instytucji unijnych. Polska jest pierwszym ogniwem integracji Ukrainy z Unią, powiedział przed spotkaniem minister do spraw Unii Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzisiaj wsparcie dla Ukrainy i także dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej jest kwestią naszego bezpieczeństwa. Dlatego zaprosiłem tutaj wicepremier Ukrainy, żeby wspólnie rozmawiać o tym, co Polska, Niemcy, Francja mogą zrobić, żeby wesprzeć Ukrainę na ścieżce rozszerzenia. Na koniec formalnej części spotkania ministrowie wspólnie odwiedzą Arboretum w Kórniku. To najstarszy w Polsce ogród dendrologiczny, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy i prowadzi nad nimi badania. Karol Surówka, Polskie Radio. Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o kontroli spraw w sądach, które zajmowały się postępowaniem dotyczącym tragicznie zmarłego Kamila z Częstochowy. Sądy w Olkuszu i Częstochowie w sumie badały te sprawy trzykrotnie i nie znalazły powodów, by zabrać chłopca i umieścić w rodzinie zastępczej. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, pytany w TVP o sprawę 8-letniego Kamila, stwierdził, że sądy bagatelizowały tę sprawę, a mogły zachować się inaczej. Jest to straszna tragedia i tutaj wyrazy współczucia dla rodziny Kamilka i no cóż, z ludzkiego punktu widzenia, panie redaktorze, to tutaj jestem bliski zdania tego, które wczoraj mówił, o którym mówił pan premier Mateusz Morawiecki. W przypadku takich osób śmierć za śmierć to jest najodpowiedniejsza kara, natomiast mamy w tej chwili taki system prawny w Polsce, w Europie, który kara się śmierci nie mówi w ogóle. Premier chce zaostrzenia kar za znęcanie się nad dziećmi. Dziś według kodeksu karnego za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem grozi kara maksymalnie 10 lat więzienia. Wcześniej wykryty, w prawie 100% jest uleczalny. W Europejskim Dniu Walki z Czerniakiem lekarze apelują o korzystanie z badań profilaktycznych. Ważna jest regularna obserwacja skóry, mówi dr Katarzyna Bielawska z Centrum Onkologii w Białymstoku. Zmiany niepokojące, których nie było. Zmiany, które były na skórze, ale się zmieniały. Znamie, które jest asymetryczne, ma nierówne granice, ma różne barwne kolory. Średnica zmiany się powiększa, zmiana ewoluuje w czasie. Każda zmiana powinna być zbadana przez dermatologa lub chirurga onkologa. Raz na rok każdy powinien zbadać skórę u dermatologa w dermatoskopie, czyli w 10-krotnym powiększeniu. Poza obserwacją skóry ważna jest odpowiednia ochrona przed promieniowaniem słonecznym i używanie kremów z filtrem. Wielka radość w hospicjum małego księcia w Lublinie. W tamtejszym oknie życia po raz pierwszy znaleziono dziecko. To zdrowy chłopczyk ważył niecałe 2 kilogramy, mówi dyrektor hospicjum, ojciec Filip Buczyński. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o jego zdrowie. Nasz personel medyczny z hospicjum stacjonarnego od razu się tym dzieckiem zajął, bo mamy funkcję przywoływania świetlnego, że ktoś otworzył to okienko, przyjechała karetka. Już pierwsze parametry, jakie sprawdził nasz personel medyczny, wskazywały, że jest zdrowe. No i jest pewno teraz w szpitalu na obserwacji. Mam nadzieję, że pójdzie do adopcji, będzie szczęśliwy i bezpieczny teraz, a szczęśliwy przez resztę życia. Okno życia istnieje niemal w każdym większym mieście. Pozwala pozostawić w nim dziecko w sposób bezpieczny, anonimowy i zgodnie z prawem. Dziecko dostaje nową tożsamość i trafia do adopcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy kolejny dzień z piękną pogodą, z coraz bardziej wiosenną aurą, coraz wyższe temperatury też na termometrach, no ale to nie potrwa wiecznie. Dziś zachmurzenie w większości kraju małe lub właściwie wręcz w ogóle jest bezchmurnie. Tylko na krańcach południowych oraz na Podlasiu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura od 17 stopni na Podkarpaciu i miejscami nad morzem do 20 w centrum i 22 najcieplej na zachodzie. Wiatr wieje słabo, ale momentami może tak troszkę mocniej powiewać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni przecen XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo Media Expert tanie masz. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Agustone. Agustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Agustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Agustone. Dostępny w aptekach. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimaforte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 12 po raz kolejny. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na weekend. Anna Regulska za konsoletą, Michał Kowarski za szybą jako wydawca, przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie jeszcze przez godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pół minuty po godzinie 12. Zapraszamy Państwa na weekend, zapraszamy Państwa na Noc Muzeów, właściwie dwie noce, jak już wspominałem, bo w części miast Noc Muzeów jutro, 13, a są takie miasta, które Noc Muzeów robią za tydzień, 20. No więc dobrze, Noc Muzeów nocą muzeów, ale nie samymi muzeami człowiek żyje. A o ile Państwo mają ochotę wybrać się na muzykę na żywo, na koncert, to też mamy dla Państwa kilka propozycji. Małgorzata Łukowska. Głośno ostatnio o Eurowizji, trwa właśnie jej finał. Naszą reprezentantką jest Blanka, za którą oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki. A mówić teraz będziemy o laureatach Eurowizji z 2021 roku. Zespole Maneskin, który dziś o 20 w Warszawie da swój koncert. Podczas wydarzenia, które odbędzie się w Torwarze, usłyszymy ich eurowizyjny hit I Wanna Be Your Slave. Będą też przeboje z poprzedniej płyty i najnowsze hity, których pewnie nie wszyscy z Państwa mieli jeszcze okazję posłuchać. A będzie dziś taka okazja o 20 w Torwarze. Zapraszamy. Electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying on my tears and that's... Przenosimy się teraz do Łodzi, gdzie również o 20 swój koncert da poznański duet Radkru. Panowie, wokalista Paweł, znany jako Winogradzki Lew, i Witek, nazywany Wódkiem, swoją muzykę określają mianem betonowej samby, siejącej zgorszenie i porywającej do tańca na koncertach, zarówno tych w Polsce, jak i za granicami naszego kraju. Ich najnowszy album nazywa się Winogrady, to na cześć dzielnicy Poznania, w której wychowali się Witek i Paweł. Materiał z Winograd i poprzednich wydawnictw Radkru usłyszymy już dzisiaj o 20 w Łodzi. Jak się masz, czy odczuwasz niepokoje generalne, jeśli mamy iść dalej? I zostajemy jeszcze w Łodzi, gdzie w weekend na dobre rozkręcają się juwenalia. W ramach corocznej imprezy skierowanej głównie do studentów czekają nas występy prawdziwych gwiazd. W imprezie mogą oczywiście uczestniczyć nie tylko studenci, proszę mi wierzyć na słowo, nikt tego sprawdzać nie będzie. No i tak od 20 zobaczyć i usłyszeć będzie można Lux Torpedę, potem na scenie pojawi się, uwaga, Stachurski, a muzyczne wydarzenie zakończy hip-hopowy duet Dwa Sławy. Bardzo ciekawa mieszanka stylów. Trochę jak Tajma Stanowski, za bratem to idę w ogień, dlatego dogrywać się wolę do rada ze zwrot. Wytrze każdy ziomek dla... No i na koniec jeszcze muzyka poważna. Koncerty chopinowskie wracają do warszawskich łazienek. Od 14 maja aż do końca września, w każdą niedzielę, będzie można zupełnie za darmo posłuchać kompozycji Chopina na żywo. No i to w jakże pięknych okolicznościach przyrody. Trzymajmy tylko kciuki, żeby pogoda dopisała, no i żeby nie zastał nas deszcz. W najbliższą niedzielę koncerty będą dwa. Pierwszy w samo południe, a drugi o 16. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Zapraszała Małgorzata Łukowska. Jesteśmy blisko, ale trzyma mnie na dystans. Byłem pewien, że za nami ten stan, że za sobą mam ukrywanie starych plan. A w myślach każdy swoje, każdy boi się przyznać. Nasze kiedyś starzeje się jak łyskacz. Stary dobry smak, tak często mi go brak. A gdybym mógł wybierać, wybrałbym cię jeszcze raz. Niczego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. A gdybym mógł wybierać, wybrałbym cię jeszcze raz. Niczego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. Powiedz, co ty na to. Nie ma co rozkminiać, nie masz wpływu na to. To niczyja wina. Powiedz, co ty na to. Nie ma co ukrywać, tylko z tobą łatwo. Będzie mi przegrywać. Wyszła, widzi to samo, ale przez inny pryzmat. Idzie burza, bo w jej oczach już błyska. Nie wiadomo skąd atmosferyczny front. I znikła w lesie słów, można wyłapać z liścia. Na twarzy jeszcze po nim odcisk mam. Wiadomo skąd, wystarczy zajrzeć w głąb. Gdy przyjdzie ci wybierać, czy wybierzesz jeszcze raz. Czasami nie dowierzam, że tak bardzo wierzę w nas. zobaczymy, co ty na to. Nie ma co rozkminiać, nie masz wpływu na to. To nie czyja wina. A co ty na to? Nie ma co ukrywać, tylko z tobą łatwo. Będzie mi przegrywać. Powiedz, co ty na to? Nie ma co rozkminiać, nie masz wpływu na to. To niczyja wina. A co ty na to? Nie ma co ukrywać, tylko z tobą łatwo. Będzie mi przegrywać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I woke up and got this morning. Zapraszamy na weekend, 28 minut po godzinie 12. Proszę Państwa, Noc Muzeów to jest główne wydarzenie tego weekendu, a gdzie nie, gdzie przyszłego. My podsuwamy Państwu pewne pomysły, pewne inspiracje. No to teraz zrobi się u nas znowu trochę słodko. Zabieram Państwa na Pomorze. Trochę ponad 20 kilometrów na południe od Gdańska znajduje się miejscowość o uroczej nazwie Pszczółki. Nazwa w tym przypadku nie jest myląca, ponieważ znajduje się tam Muzeum Miodu. I z nami teraz pan Michał Piotrowicz, dyrektor tegoż muzeum. Dzień dobry, witam w Trójce. Witam pana redaktora i witam słuchaczy Radiowej Trójki. W Gdańsku Noc Muzeów w ten weekend, ale jeśli chodzi o waszą placówkę, to w zasadzie można powiedzieć, że to jest podwieczorek, prawda? Tak, można tak powiedzieć, ponieważ startujemy o godzinie 17:00. Bierzemy udział w akcji do godziny 19:30 ze względu na to, że adresatami naszych działań w tym roku są przede wszystkim ci najmłodsi odbiorcy dóbr kultury, czyli dzieci. No i też pszczoły chodzą spać gdzieś koło 18:00, więc potem to już nie bardzo jest co oglądać. Tak, to prawda, choć mamy ich sporo na terenie gminy, akurat w muzeum jeszcze do nas nie zawitały, ale mamy garść informacji na ich temat, bardzo ciekawych, także tutaj serdecznie zapraszam. Proszę opowiedzieć o tych atrakcjach, które Państwo przygotowali. Startujemy przede wszystkim takim filmem dokumentalnym, który powstał w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego, którego autorem jest gmina Pszczółki, pod nazwą Akademia Młodego Pszczelarza. Tutaj dzieci będą mogły zapoznać się nie tylko z podstawowymi informacjami na temat pszczół w ekosystemie, ale również tego, jak o nie dbać, jak im nie przeszkadzać, jak zakładać rodziny pszczele. I myślę, to będzie taki fajny balans i uzupełnienie tego, czego można dotknąć w muzeum, z tym, czego można się po prostu w sposób przystępny dowiedzieć. Kolejną atrakcją są warsztaty plastyczne dla rodzin. Tutaj mamy również taki element ekologiczny, ponieważ będą to warsztaty, w których będziemy używać materiałów z recyklingu, czyli kartonu, sznurka, torebki, i będziemy robili z tego tak zwane ekopszczoły. Do tego serdecznie zapraszam. Na koniec nasz, można powiedzieć, popisowy numer, czyli wykonywanie świeczek z wosku pszczelego, zwanego również węzą pszczelą. Mhm. I to jest takie ukoronowanie i taka, myślę, piękna, aromatyczna pamiątka z pobytu w naszym Muzeum Miodu. A czego można dotknąć, jak pan powiedział, w Muzeum Miodu? Tak, mamy bardzo, bardzo dużo tak zwanych wirówek do miodu. Najstarsza z nich jest z 1907 roku. One są w większości już odrestaurowane. Można zobaczyć, jak się wirowało. I tak naprawdę wiruje ten miód do dzisiaj, ponieważ dziś robi to elektryczność. Kiedyś robiło się to po prostu ręcznie. Oraz warsztatu pszczelarza. Tam są różnego rodzaju akcesoria, dymiarki do uspokajania pszczół. O tym też sporo mówimy, jak pszczelarz może ten miód zebrać i jak uspokoić pszczoły, żeby go nie atakowały. Także no, jest sporo takich informacji również w postaci plansz, gier edukacyjnych. Także dla najmłodszych i też dla tych starszych, myślę, będzie to bardzo ciekawy, no tak jak pan powiedział, podwieczorek z Muzeum Miodu. Pszczelarz to mi się kojarzy z taką postacią, no w jakimś takim kombinezonie, ale jego charakterystyczną, taką najbardziej charakterystyczną częścią jest ten kapelusz z siatką. Tak, tak, to prawda. W swoich zbiorach mamy również takie kapelusze. Każdy zwiedzający będzie mógł go przymierzyć, wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie. Też sporo o tym ubiorze pszczelarza nasi animatorzy i wolontariusze opowiadają, także ta atrakcja również nie ominie zwiedzających. Panie Michale, czy pszczoły mają u nas dobrze? U nas, mam na myśli, w Polsce. Myślę, że tak. Jest spora grupa ludzi, która dba o nie, zakłada pasieki. W tej chwili jest, wydaje mi się, można już powiedzieć, o jakimś takim delikatnym trendzie i zwrocie ku naturze, ku takiemu slow life'owi, można powiedzieć. I jest to też, no myślę, pszczelarstwo i zakładanie pasiek wpisuje się właśnie w ten trend. Trzymam kciuki, żeby tak było. Na pewno w gminie Pszczółki tak się dzieje. Zapraszam serdecznie do nas. A proszę powiedzieć, bo mówi się, że mamy miód majowy, czerwcowy, lipcowy. Czym one się różnią? To przede wszystkim tym, co w danym okresie kwitnie, czego jest najwięcej, prawda? I tutaj też nasi animatorzy sporo o tym opowiadają. Nie chcę tego zdradzać, ponieważ przede wszystkim o miodzie pszczółkowskim, który właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, nosi takie nazwy. Zapraszam, dowiecie się państwo dlaczego. A będzie degustacja? Jeśli nasi zwiedzający wyrażą taką wolę, na pewno przygotujemy pewien taki mały poczęstunek w ramach promocji właśnie naszego lokalnego produktu. Zapraszamy zatem państwa do Muzeum Miodu. To jest, jak mówiłem, trochę ponad 20 kilometrów na południe od Gdańska, w takiej miejscowości o jakże uroczej i sugestywnej nazwie Pszczółki. A naszym gościem był pan Michał Piotrowicz, dyrektor Muzeum Miodu w Pszczółkach właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa serdecznie. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna. Yeah. zapraszamy na weekend. Tym razem formacja Ghost. 17,5 minuty dzieli nas od godziny 13. Proszę Państwa, ekscytujemy się tymi pomysłami, które podsuwamy również Państwu na zagospodarowanie tego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów. Przypomnę, niekiedy w niektórych miastach jest to ten weekend, jutro, 13. W niektórych jest to za tydzień. Tak czy inaczej, proszę posłuchać, Katarzyna Cygler ma jeszcze dla Państwa kilka propozycji. Dzień dobry, weekend Państwu. We Wrocławiu w Teatrze Muzycznym Kapitol jutro premiera spektaklu pod tytułem Otworzy się Ziemia. Ten spektakl zbudowany jest z tekstów i songów Bertolda Brechta i muzyki niemieckich kompozytorów Kurta Weila i Hansa Eislera. Bohaterami opowieści są wrocławscy bezdomni oraz aktorzy i aktorki. A twórcy spektaklu stawiają m.in. takie pytania jak to, dlaczego jedni mają wiele, tak dużo, że nie udaje im się skorzystać z tego wszystkiego, a inni tak mało, że nie mają podstawowych środków na życie. W ramach Nocy Muzeów w Teatrze Polskim w Warszawie można zajrzeć do pracowni teatralnych i poznać, jak przygotowuje się spektakle, jak przygotowuje się scenografię, kostiumy, techniczne aspekty, bez których spektakl nie istnieje. W Katowicach można z kolei w ramach również Nocy Muzeów odwiedzić Muzeum Śląskie, wziąć tam udział w warsztatach plastycznych, fotograficznych, warsztatach flamenco, posłuchać wykładów archeologicznych i oczywiście obejrzeć kolekcje. Oferta Muzeum Śląskiego przygotowana jest również dla osób niewidomych, słabowidzących i tłumaczona jest na polski język migowy. W Szczecinie zaś można rozpocząć Noc Muzeów już o 17 z Muzeum Techniki i Komunikacji, które organizuje paradę zabytkowych pojazdów. W Szczecińskim Muzeum Narodowym będzie można zobaczyć m.in. kolekcje starożytności pomorskich, świt Pomorza, sztukę ludową Meksyku, a także wystawę pracy Ericha Buchholza pod tytułem Historia sztuki to jedno wielkie fałszerstwo. W Krakowie zaś można m.in. odwiedzić Muzeum Książąt Czartoryskich i tam zobaczyć wystawę czasową pod tytułem 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, a na dziedzińcu muzeum przyjrzeć się pokazowi tańców wczesno-renesansowych i tańców włoskich z końca XV wieku w wykonaniu Teatru Tańca Terpsychora. Dobrego weekendu, Katarzyna Cygler. Feel like I can Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa na weekend, zapraszamy Państwa na noc muzeów, nie tylko muzea, nie tylko placówki kultury, teatry, kina, ale też instytucje różnego rodzaju, ambasady, Sejm, Pałac Prezydencki, te oczywiście w Warszawie, ale w każdym mieście można znaleźć coś fajnego. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę noc muzeów i miasto i na pewno wyskoczy nam odpowiednia strona z całą listą. I sugeruję tak właśnie zrobić, bo czasami można tam znaleźć wyjątkowo ciekawe i zaskakujące placówki czy miejsca. Bardzo Państwu dziękujemy. Anna Regulska, audycję zrealizowała Michał Kowarski w roli wydawcy. Witold Lazar przed mikrofonem. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Nie wiem jak ty, ja mogę iść sam. Wolę odwrócić wzrok. Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszkam rok. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Muszę być tam, gdzie nie dotarł nikt. Ostrożnie stawiam krok. Liczę się z tym, że pewnego dnia mogę popełnić błąd. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalin. Jak się nazywam, nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Zapraszamy do reklamy. Ania, masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy.